Radio. Kort op content marketing. 10 jaar geleden hadden we er nog nooit van gehoord, maar inmiddels kun je er niet meer omheen online. Het digitale magazine. Of het nu een bladerbare PDF is of een full-flash experience. Vooral sinds de opkomst van de iPad zijn digitale magazines gemeengoed geworden in het digitale domein. We gaan praten met Rogier IJzermans van Borno 5 over de toekomst van dit bijzondere medium. Rogier. Goedemiddag. Wat zie jij gebeuren met digitale magazines? Nou, de ontwikkeling die wij zien met digitale magazines is dat toen wij er 7 jaar geleden mee startten, was het magazine het doel. En wij zien steeds meer dat het magazine een middel wordt in een strategie. En die strategie die richt zich over meerdere kanalen en devices. Dus de ontwikkeling die ik zie binnen digitale magazines is dat magazines veel gefocuster worden ingezet. Vaak nog wel binnen klantrelatiestrategieën of klantcontactstrategieën. En met alle digitale devices eromheen zie je ook dat het hele CRM-veld steeds geïnteresseerder raakt in digitale magazines. Enerzijds denk ik dat digitale magazines een veel sterkere positionering krijgen in bedrijfsstrategieën. En anderzijds moeten magazines en ook de content binnen magazines moet zich veel opener gaan stellen voor andere devices en andere kanalen. Dus de ontwikkelingen die wij daar zien is dat er content geschreven moet worden die sociaal aantrekkelijk is. Aantrekkelijk om te delen, aantrekkelijk om via sociale kanalen te willen ontvangen, te volgen. Mm-hmm. En anderzijds moet content gereed worden gemaakt voor veel meer devices. En die formatdiscussie, in welke formaten schrijf je content weg? Wat is het gebruiksmoment op die verschillende devices? En hoe pas je content ook in een magazine format vervolgens daarop aan? Daar zit de uitdaging. Worden klanten dan nog slimmer in het gebruik van digitale magazines? Ja, wat wij zien is, in ieder geval in onze benadering van digitale magazines, is dat het echt een onderdeel is van de marketingstrategie. Je hebt enerzijds communicatiestrategieën, je hebt ook marketingstrategieën. Een magazine is een uitermate geschikt middel om klantrelaties te starten en door te bouwen. Het is een periodiek. En in die periodiek kun je leren. En dat leren, dat moet, dat is ook altijd ons advies, binnen de organisatie gebeuren. Dus wat wij zien is dat organisaties, ik denk aan een KLM, maar ook aan een VARA waar we het net over hebben gehad. Daar zal kennisontwikkeling plaatsvinden, ook op digitaal magazine gebied. Absoluut. Wat ik me afvraag, wat natuurlijk al een tijdje of een paar jaar in de lucht hangt, wat gebeurt er met persoonlijke digitale magazines? Content die op jou is toegespitst, het is bewezen dat die content beter converteert. Op het moment dat wij het magazine aanbieden als etalage voor bijvoorbeeld een webwinkel of voor andere digitale kanalen, dan zien wij gewoon dat persoonlijkere content die aansluit op mijn interesses, die converteert veel beter en daardoor wordt het magazine effectiever. Ja. Wordt dat nu ook gedaan? Dat wordt absoluut gedaan, ja, absoluut. Alleen je hebt hier een beetje, het probleem hier is dat veel opdrachtgevers, veel merken waarvoor we werken, die hebben hele grote databases. Ik noemde al dat het magazine wat mij betreft echt een tool moet zijn in je klantencontactstrategie. Nou, daarin staan klanten centraal. Klanten digitaal, die vang je op in een database. Dus je moet als merk een goede database en een goede database-strategie hebben. En als je dat op orde hebt, en dat is nu niet overal zo, dan kun je ook toe gaan werken naar persoonlijke magazines.